Book 2 59 59 في مكتب البريد postitoimistossa أين يوجد أقرب مكتب بريد؟ missä on lähin postitoimisto؟ هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتب بريد؟ Onko pitkä matka lähimmälle postitoimistolle؟ أين يوجد أقرب صندوق بريد؟ missä on lähin postilaatikko؟ أحتاج لبعض طوابع البريد. Minä tarvitsen pari postimerkkiä. لأجل بطاقة ورسالة. Yhden kortille ja toisen kirjeelle. كم أجرة البريد إلى أمريكا؟ Kuinka kallis postimaksu Amerikkaan on؟ كم وزن الطرد؟ Kuinka painava paketti on؟ هل يمكنني أرسلها بالبريد الجوي؟ Voinko lähettää sen ilmateitse؟ كم يحتاج الوقت حتى يصل؟ Kuinka pitkään kestää kunnes se on perillä؟ أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ Mistä voin soittaa puhelun؟ أين توجد أقرب كابينة تليفون؟ Missä on lähin puhelinkoppi؟ هل عندكم بطاقات تليفون؟ Onko teillä puhelinkortteja؟ هل عندكم دليل تليفون؟ Onko teillä puhelinluetteloa؟ هل تعرف مفتاح النمسا؟ Tiedättekö Itävallan suuntanumeron؟ لحظة، سأبحث عنه. Odottakaa hetki, niin otan siitä selvää. الخط مشغول باستمرار. Linja on aina varattu. أي رقم الذي اتصلت به؟ Minkä numeron valitsitte؟ يجب أولا أن تضغط الصفر. Teidän pitää ensin valita 0.